Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 27 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w polskich eurowyborach powyżej 40%. Szczegółowych danych jeszcze nie ma, ale już można mówić o rekordzie. Wybory wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, dalej Koalicja Europejska, Wiosna i Konfederacja. Pod progiem wyborczym znalazły się Kukiz 15 i Lewica Razem. W tym serwisie sprawdzimy też, która frakcja ma szansę przejąć Parlament Europejski. Polacy zagłosowali w eurowyborach i to rekordowo licznie. Frekwencja na pewno będzie powyżej 40%. Tak wynika z ostatnich danych z Państwowej Komisji Wyborczej, podanych już po zamknięciu lokali wyborczych. Biorąc pod uwagę oficjalne rezultaty, które uzyskaliśmy z obwodowych komisji wyborczych na godzinę 12, przypominam, przeszło 14%, na godzinę 17 przeszło 32%. Biorąc pod uwagę jeszcze 4 godziny głosowania, to można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, że frekwencja na pewno przekroczy 40%. To Sylwester Marciniak z PKW. Poza tym podczas wyborów nie było poważniejszych incydentów. Jak podano, głosowanie przebiegało sprawnie. I przenosimy się do sztabów wyborczych. To zobowiązanie do dalszej pracy, tak mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Według wyników sondażowych wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 42,4% głosów. To daje ugrupowaniu 24 mandaty. Złożyliśmy kolejne zobowiązanie do pracy przez kolejne miesiące, tak żeby jesienią również świętować w tym budynku, jak mówił pan prezes, w tym miejscu, zwycięstwo w tych najważniejszych dla Polski wyborach. Zatem premier Mateusz Morawiecki wywiązał się i cały rząd ze złożonych zobowiązań. Drugie miejsce, Koalicja Europejska. W sondażu 39,1% głosów. Jeśli to się potwierdzi, to ugrupowanie będzie miało 22 mandaty. Sukces, bo udało się zjednoczyć różne partie polityczne. Takie głosy było słychać w sztabie wyborczym tego ugrupowania. Moi drodzy, jesteście cudowni, jesteście wspaniali. Jesteśmy dumnym i wielkim narodem. I udowadniamy to wielokrotnie. Potrafimy naprawdę zrobić bardzo wiele, kiedy jesteśmy razem. Mówił lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzecie miejsce, 6,6% poparcia i 3 mandaty ma Wiosna Roberta Biedronia. Marzyłem o tym, żeby w Polsce coś się zmieniło, w polskiej polityce, żebyśmy mieli w końcu nadzieję głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. I udało się. Jesteśmy trzecią siłą polityczną. Powstaliśmy niespełna 4 miesiące temu. Jesteśmy najmłodszą partią na scenie politycznej i w pierwszych wyborach wygraliśmy. No to jest... Kto odnosi takie spektakularne sukcesy? Tylko Wiosna. Dalej również z 3 mandatami jest Konfederacja Korwin-Braun-Leroy Narodowcy. 6,1%. Kaja Godek z tego ugrupowania mówiła, że wynik jest dobrą prognozą przed wyborami do polskiego parlamentu. Jest możliwe, że powtórzymy ten wynik, bo była ogromna frekwencja w tych wyborach. Będziemy mieli kilkunastu posłów w Sejmie, którzy będą pilnowali postulatów konserwatywnych, postulatów prawicowych, postulatów pro-life, postulatów ochrony rodziny. A według sondażu progu wyborczego nie udało się przeskoczyć Kukizowi 15, 4,1%. Dlatego Stanisław Tyszka z tego ugrupowania mówił o oczekiwaniu na oficjalne wyniki. Jeżeli się okaże, że te wyniki zostaną potwierdzone, to znaczy, że obywatele zdecydowali, że wolą, żebyśmy zostali w Polsce. My się nie poddajemy. Wiosna wasza, jesień nasza. A raczej nie ma już na co czekać Lewica Razem. Według sondażu ugrupowanie zdobyło 1,3%. Będziemy w najbliższych dniach myśleć, co zmienić, w jaki sposób skuteczniej upominać się o sprawiedliwą społecznie demokratyczną Polskę. Mówił lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. I na koniec jeszcze rozkład sił w Parlamencie Europejskim. Chadecy są przed socjalistami i liberałami. To pierwsza trójka wyłaniająca się z danych sondażowych. Wyższa niż 5 lat temu była też frekwencja. Bez Wielkiej Brytanii to będzie 51%. Wybory w skali europejskiej śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Odwrócony został spadkowy trend. Frekwencja spadała od pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1979 roku. Wtedy wyniosła 62%, 5 lat temu 43%. Z dużą przyjemnością informuję, że prognozowana frekwencja jest najwyższa od 20 lat. Poinformował rzecznik Parlamentu Europejskiego Jaume Duc. A jeśli chodzi o rozkład sił politycznych, to chadecy będą mieć 173 europosłów o ponad 40 deputatów. Mniej niż 5 lat temu, a socjaliści mają mieć 147 europosłów, podobny spadek reprezentacji. Liczniejsza będzie natomiast grupa liberałów, ponad 100 europosłów. Zieloni też zwiększą stan posiadania i będą mieć ponad 70 miejsc. Stracą konserwatyści. Natomiast nacjonaliści i eurosceptycy w sumie mogą zdobyć ponad 110 miejsc. Ale otwarte pozostaje pytanie, czy zdołają utworzyć jedną grupę w europarlamencie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Śląsk i Dolny Śląsk. W tych regionach jutro może zagrzmieć. W czasie burz będzie mocno wiało, do 80 km na godzinę. Zachmurzenie umiarkowane lub duże. Prawie w całym kraju możliwy przelotny deszcz. 17 stopni będzie w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 20 w Zakopanem i Szczecinie, 22 w Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach, 24 we Wrocławiu, Opolu i Krakowie, a najwięcej 25 w Warszawie, Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Dobry wieczór, przed mikrofonem Janusz Deblesem. Witam Państwa w kolejnym wieczorze Laboratorium Reportażu w Trójce. Gdzie dziś będziemy? Będziemy na Mazowszu, będziemy w Bułgarii, będziemy prawdopodobnie również przez chwilę w Iranie. No to wszystko się niebawem wyjaśni. Powiedziałem Państwu w skrócie, co będzie w audycji, gdzie będziemy w audycji dzisiaj, no ale nie powiedziałem jeszcze, w jakim gronie się spotykamy. W studiu dzisiaj skromnie, natomiast mamy sporo materiałów, ponad 70 minut do wypuszczenia, także proszę się przygotować. A w studiu razem ze mną Anna Kołodziejczyk. Dobry wieczór. Absolwentka Laboratorium Reportażu, która właśnie wróciła ze spotkania ze Swietłaną Aleksijewicz w Teatrze Powszechnym. Rzeczywiście miałam dzisiaj tę przyjemność. Pełna sala w Teatrze Powszechnym. Wysłuchiwała się to trzeci dzień pobytu pani Swietłany w Polsce. Niezwykle interesujące spotkanie. Może jeszcze do tego wrócimy. No i drugi gość po raz pierwszy w Laboratorium Reportażu w Trójce, Maciej Wasilewski. Dobry wieczór Państwu. No, dzisiaj występuje Pan przede wszystkim w roli wykładowcy dokumentalistyki, no ale oprócz tego jest Pan autorem reportaży. Pewnie można by wymieniać wiele różnych zajęć, które Pan podejmował w życiu. To prawda. Wyróżniany, nagradzany. Skromny. Nie będziemy się chwalić. Tak, ja nie lubię mówić o nagrodach. Pana najnowsza książka, która się niedawno ukazała, to książka o niewidzialnej ręce. Prawdopodobnie temat brzmi tajemniczo dla większości naszych słuchaczy. Wierzę, że nie dla wszystkich. Niewidzialna ręka była zorganizowaną akcją niesienia pomocy osobom starszym, chorującym i wszystkim, którzy tej pomocy oczekiwali. W ramach tej akcji 2 miliony dzieci zrobiło 10 milionów dobrych uczynków No i to się wydarzyło tutaj w Polsce. To brzmi zupełnie niesamowicie. Mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu wrócimy. No a teraz wracamy do czegoś w rodzaju naszego serialu, ponieważ w poprzednich wydaniach Laboratorium Reportażu pojawiał się Mariusz Szczygieł, który opowiadał o swojej szkole reportażu. Dzisiaj najpierw przypomnimy, co było w poprzednich odcinkach. Jak się wymyśla, czego uczyć? Najwięcej chyba wymyślił Wojtek Tochman. On wpadł na taki pomysł, żeby to było 10 zjazdów przez cały rok. Ujawniajmy przed naszymi kursantami co miesiąc jeden etap pracy i przeprowadzajmy ich przez ten etap, tak jak to jest w redakcji. Więc na przykład pierwszy etap to jest rozmowa o temacie. Co to jest temat? Drugi to jest dokumentacja. Trzeci podróż. Czwarty rozmowa. Piąty pisanie. Szósty redagowanie. I tak dalej, i tak dalej. Obserwuje pan już któryś rocznik reporterów. Jacy oni są? W takiej grupie 20 kilku osób to są jakieś może 3-4 osoby, które się nie zgadzają z czymś. Może jedna czasami. Reszta raczej przyjmuje uwagi tutorów, natomiast oczywiście no są też tacy, którzy na przykład uważają, że zdanie powinno brzmieć inaczej i krzyczą najgłośniej się, frakcje robią w ogóle. 5 osób krzyczy, że nie, zostawmy imię słów, a 15 osób krzyczy, imię słowy w ogóle nie pasują do reportażu. No i wtedy ja rozstrzygam w mojej szkole wynikającej z mojego doświadczenia jak najmniej imię słowów. Ja jestem za tym, żeby pisać tak jak się mówi, oczywiście językiem literackim, ale tak jakbyśmy mówili. To Mariusz Szczygieł przypomniał, co było w poprzednich odcinkach, a ja przypomnę, że z Marcinem Szczygłem rozmawiała Martyna Wojtkowska, no i dzisiaj ostatnia część tej rozmowy. Czy przez te 10 lat w jakiś sposób zmieniło się myślenie pana albo pana szkoły, podejście w ogóle do reportażu? Bo jeśli pracujecie jako grupa ludzi nad tekstami, nad reportażem, rozmawiacie o nim bardzo dużo, to czy w tej myśli o tej formie coś się zmieniło, coś pojawiło się nowego? To jest bardzo ważne pytanie i muszę powiedzieć, że mamy tak różnych wykładowców i każdy reprezentuje trochę inne podejście do reportażu. Jedni mówią, że fakt i goły fakt. Inni mówią, że nie ma gołego faktu. Zawsze ten fakt musi być interpretowany, bo już nawet samo przedstawienie faktu czy opis faktu już jest interpretacją. Jedni mówią, że nie należy w ogóle pokazywać bohaterowi tekstu, co najwyżej zautoryzować jego wypowiedzi. Inni mówią, że zawsze pokazują tekst przed drukiem swojemu bohaterowi i to w całości. I na tym polega praca w naszej szkole, że od razu na pierwszych zajęciach mówimy naszym uczestnikom, że prawdopodobnie usłyszą tutaj mnóstwo sprzecznych informacji. Nawet wczoraj mieliśmy zajęcia właśnie z akceptacji tematu pierwszego tekstu i siedziała obok koleżanka, która mówiła, ale w tym w ogóle nie widzę tematu. A ja mówiłem, ale to jest świetny temat. Na tym polega taka demokracja naszej szkoły, że mają do czynienia z różnymi głosami i muszą sami wybrać, za kim chcą podążać. Pojawiła się w panu potrzeba powiedzenia inaczej w reportażu, jeśli chodzi o formę. Ja zauważyłem, że moje koleżanki, moi koledzy przeważnie piszą reportaże, bo chcą załatwić jakąś sprawę, bo chcą komuś pomóc, bo chcą pilnie napisać o jakimś zjawisku, które jest nieopisane, bo chcą uświadomić społeczeństwo w jakiejś kwestii. A ja się złapałem na tym, że piszę dla siebie. Szukam bohaterów, w których ja się mogę przejrzeć. I jak to mówią ładnie Czesi, wywentylować swoje problemy. Moi bohaterowie mają mi pomóc. I dzięki temu doszedłem do swojej nowej definicji reportażu, że reportaż to jest nieumiejętność przeżycia swoich lęków egzystencjalnych przy pomocy fikcji. Czyli reportaż jest pewnym rodzajem terapii dla mnie. I to jest książka, która pokazuje taki etap w moim życiu. Ten etap jedni akceptują, inni nie, no ale to trudno, no tak musi być, ja to akceptuję, że im się to nie podoba, mnie to nie przeszkadza, nawet się cieszę, bo książka jest dzięki temu kontrowersyjna, ale ona była dla mnie bardzo ważna, żeby pokazać, słuchajcie, reporter, przynajmniej ja jako reporter, nie jestem tylko medium, jestem też człowiekiem, który coś chce też zrobić dla siebie i nie wierzcie do końca reporterom, że oni tylko pełnią taką rolę służebną wobec społeczeństwa i wobec tematu i wobec bohatera. Nie tylko. Jeśli reporter czy reporterka bierze na warsztat jakiś tekst, to zachodzi prawdopodobieństwo, że podświadomie wybiera ten temat, ponieważ chce też pomóc sobie. Że to jest temat z jakichś głęboko psychologicznych powodów dla tej reporterki czy reportera ważny. A jeśli chodzi może o misję? Jest jakaś myśl, która spaja Polską Szkołę Reportażu? No spaja chyba to, że po to piszemy reportaże, żeby rozumieć drugiego człowieka. Nie usprawiedliwiać, nie wydawać wyroków, nie pisać laurek, ale i nie kopać, tylko rozumieć. A jak zrozumiemy kogoś drugiego, to świat wtedy jest bardziej przyjazny. To wtedy mniej się boimy. Reporter to jest człowiek, który korzysta z wynalazku pod tytułem reportaż, żeby jedni ludzie rozumieli drugich. Ale magia reportażu dla mnie polega na tym, że ja biorę do ręki książkę non-fiction i na chwilę, na pół godziny, na godzinę, na trzy porzucam swoje życie, żeby żyć życiem drugiego człowieka. A jaka będzie przyszłość reportażu w takim razie? Powiedział pan, że no nie zarabia się na tym reportażu. Młodzi freelancerzy mówią o tym, że jest im się bardzo trudno dostać do redakcji, a jest reporterów, mam wrażenie, że coraz więcej. Czy potrzebujemy ich aż tylu? Aż tylu nie potrzebujemy, rynek to zweryfikuje, no ale to jest tak jak powiedzmy w sztuce. Jest kilkoro wybitnych malarzy, a reszta świetnie dekoruje wystawy. Reportaż jest pewną pasją. Oczywiście ci najlepsi będą mogli żyć z pisania książek, to na pewno. Natomiast co będzie z prasą, to nie wiadomo. Gdyby nie było gazet, gdyby nie było książek, to myślę, że tacy ludzie jak ja, którzy muszą napisać coś codziennie, to będą pisać nawet na płotach i na murach. Udało mi się udowodnić na moim koncie, że Instagram nie musi służyć tylko do pokazywania swojej kawy porannej, śniadania i swoich stóp. Niemal codziennie daje czytelnikom jakąś treść, bardzo konkretną, a to o jakimś obrazie, a to o jakiejś książce, a to o jakimś przeżyciu, a to o jakimś zdarzeniu. I mam mnóstwo lajków, a przede wszystkim mam setki komentarzy. I nawet są dyskusje na Instagramie. Jeśli człowiek tylko nie ulegnie takiemu malkontenctwu, że już w ogóle wszystko się kończy, a że już nic nie jest możliwe, to jeśli ma w sobie ten etos XIX-wiecznego inteligenta, a ja go chyba mam, to może nadal, że tak powiem, służyć odbiorcom. To Mariusz Szczygieł w rozmowie z Martyną Wojtkowską. No i oczywiście, tak jak mówi Marek Miller, dobrze jest, że są dwie szkoły reportażu, a najlepiej by było, gdyby były trzy albo więcej, bo wtedy studenci mają większy wybór, a każda szkoła ma swoją metodę. No rozumiem, że pan również ma swoje doświadczenia związane i z jedną, i z drugą szkołą. To prawda. Ja mogę powiedzieć, że bardzo dużo zawdzięczam Mariuszowi Szczygłowi i bardzo dużo zawdzięczam Markowi Millerowi. I kiedy toczą się te dyskusje, jakby, znaczy dla mnie te o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Otóż to. Miałem takie szczęście, że Mariusz Szczygieł zechciał kiedyś przeczytać pierwszą moją, napisaną do spółki z Marcinem Michalskim, książkę o Wyspach Owczych. I zaproponował ją naszej wydawczyni Monice Schneiderman. Ona zdecydowała się wydać naszą książkę. Później, kilka lat później, postanowiłem napisać książkę o mieszkańcach wyspy Pitcairn i to, co Hanna Krall zrobiła dla Mariusza Szczygła, to Mariusz Szczygieł zrobił dla mnie. Usiadł nad tym tekstem i kreślił mi zdania i mówił, tak naprawdę uczył mnie reportażu, formy pisania, jakby to było coś niesamowitego. No, nigdy mu tego nie zapomnę. No, ale też sam temat był trudny. Ja pamiętam, no, czytałem nie wczoraj, ale jakiś czas temu książkę Jutro przypłynie królowa, o której teraz pan mówi. No to nie było łatwe zadanie. To prawda. Ja mam takie doświadczenie, że o niełatwych zadaniach mówi się przy pomocy minimalnej ilości słów, więc chyba wystarczy mi to prawda. No książka chyba jest ciągle jeszcze dostępna, więc jeśli ktoś z państwa nie czytał o tej odległej wyspie Pitcairn, no to myślę, że warto sięgnąć. Pani Aniu, pani refleksje na temat szkoły? Nie, te refleksje snuję od 5 lat. Dlatego, one się zmieniają? Czy... Myślę, że tak. Kiedy 5 lat temu decydowałam, jaką szkołę reportażu wybrać, miałam, akurat rzeczywiście zetknęłam się z oboma tymi szkołami, i laboratorium, i Polska Szkoła Reportażu. Zastanawiając się nad tym, no rzeczywiście nie było łatwo wybrać. Program był bogaty i tu, i tu. Finalnie trafiłam do laboratorium reportażu, czego nie żałuję. Laboratorium różni się tym, że tutaj jest multitematycznie. Znaczy nie jest tylko to reportaż prasowy, ale też film dokumentalny, fotografia, fotoreportaż, reportaż prasowy, też opowiadanie. granie, trochę teatru i przede wszystkim radio. Właśnie. Mhm. I tutaj w radiu zostałam, ja chciałam pisać. Gdybym trafiła do Mariusza Szczygła, to pewnie tak by się stało. Natomiast tej miłości do radia nie odkryłabym, gdybym nie spotkała mistrzów właśnie radia. Stąd ta taka wielość, danie sobie wyboru w tym przypadku, dla mnie absolutnie kluczowe. Ale jedno łączy mnie z Mariuszem Szczygłem, ponieważ on zawsze opowiada, że książka, która zadecydowała jego życiu, to był Reporterów sposób na życie Marka Millera. I to jest książka, którą rzeczywiście, to była pierwsza książka, jaką w Laboratorium Reportażu do ręki dostałam. Do dziś się z nią nie rozstaję. Ta książka zmieniła również moje życie i była absolutnie odkryciem. Właśnie jestem w tym miejscu, w którym mam być. Mhm. No w audycji Laboratorium Reportażu w Trójce staramy się przyglądać różnym formom istnienia reportażu. Oczywiście interesuje nas reportaż radiowy, ale interesuje nas też film dokumentalny, fotografia, interesuje nas dokument w teatrze, interesuje nas piosenka jak reportaż, no wiele różnych rzeczy. Wspomniałem na początku audycji, że odwiedzimy dzisiaj Mazowsze, konkretnie kobiety z Mazowsza, a to będzie za sprawą krótkiej audycji przygotowanej przez Justynę Goc. Aleksandrę Zbroję i Agnieszkę Pajączkowską po raz pierwszy spotkałam w faktycznym Domu Kultury. Było to spotkanie autorskie poświęcone ich wspólnej książce A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. Miastowe dziewczyny, jedna reporterka, druga badaczka, wyruszają z Warszawy, aby porozmawiać z mieszkankami wsi. O czym rozmawiały ze swoimi bohaterkami i dlaczego było to dla nich ważne, zapytałam o to jedną z autorek książki, Aleksandrę Zbroję. Cały pomysł polegał na tym, że wyruszamy w taki sposób, żeby okrążyć województwo mazowieckie. Wyruszyłyśmy latem, co oznaczało dla nas bardzo długie dnie. Pogoda poza nielicznymi wypadkami też nam sprzyjała. Nie wpraszałyśmy się nikomu do domu, w związku z czym nie czułyśmy się jak takie domokrążczynie, tylko faktycznie spotykałyśmy kobiety przy drodze, przy pracy na polu, za płotem, kiedy stały i pytałyśmy je, jak im się żyje na mazowieckich wsiach i one faktycznie zazwyczaj jakoś wchodziły, miały bardzo dużą łatwość i chęć, żeby z nami porozmawiać. Czasami zapraszały nas do siebie, do domu, ale oczywiście nie zawsze. No i tak sobie te rozmowy płynęły. One zazwyczaj też nadawały, wyznaczały jakby bieg tym rozmowom. My trochę swoimi pytaniami oczywiście starałyśmy się strukturyzować te wypowiedzi albo naprowadzać je na jakieś wątki, które nas zainteresowały, wyłapywać, ale tak naprawdę to były opowieści tych kobiet. Miałyśmy w głowie rzeczy, o które byśmy chciały podpytać niektóre z bohaterek. Czyli na przykład, kiedy trafiłyśmy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na południowym Mazowszu, oczywistym dla nas było, że chciałybyśmy się zapytać o kwestię 500+ i problemów, z jakimi mierzą się kobiety na południowym Mazowszu, mieszkające na wsiach. My nie byłyśmy w stanie przewidzieć, co te kobiety nam powiedzą. No to siłą rzeczy ten scenariusz, który mogłybyśmy mieć w głowie, on po prostu nigdy nie wypalał. Dziewczyny, mam klientki. Widzę, że jesteście przejazdem, ale nic na to nie poradzę. A wy same tak po tych wiochach jeździcie? Bez obstawy? Niezłe jesteście. A co chcecie robić? Dłonie czy stopy? O, mamo, faktycznie masz płytkę spękaną. Jak coś takiego widzę, to od razu wiem, że hybryda była zdjęta w domu, zgryziona. Robiłaś pierwszy raz w życiu? No, to wszystko jasne. Wczoraj też była u mnie taka jedna z paznokciami jak dziecko w podstawówce. Miałam taką być może nadzieję, chociaż nie ujmowałam jej jakoś tak w słowa, ale gdzieś w tyle głowy mi się tliło, że jak pojedziemy na wieś, no to pewnie dużo ludzi mnie zaprosi na herbatę i dosieje do domu. A tak wcale nie było. Też dosyć szybko na etapie pracy się złapałam na tym, że ja tego trochę być może oczekiwałam, chociaż nie uświadamiałam sobie tego. Uświadomiłam sobie to w tym momencie, w którym tego nie dostałam. Dostałam właśnie takiego przytyczka w nos, że nie no, dlaczego? Cała ta historia tylko mi pokazała, że ja nie jestem w stanie wyzerować sobie tego, co mam w głowie. Zupełnie nie. Zaskakujące było dla nas to, z jaką otwartością w wielu wypadkach się spotkałyśmy, ponieważ kobiety po dosyć krótkim czasie decydowały się bardzo często, choć nie zawsze oczywiście, otworzyć przed nami i opowiadać o sytuacjach często intymnych, często takich, które jakoś skrywały w sobie, czyli takie zetknięcie się z potrzebą rozmowy. A te wywiady to wasza praca? Uważajcie, moim zdaniem, jeśli rozmowa robi się bardzo głęboka, powinnyście ją przerywać. Prawdopodobnie nie zrobicie tym kobietom krzywdy, ale musicie być ostrożne. Gdzieś powinna być granica między reportażem a człowiekiem. Jeśli kobiety bardzo i szybko się przed wami otwierają, to dlatego, że to może być ich pierwsze doświadczenie korekcyjne, czyli takie, które przyczynia się do zmian w osobowości i wpływa na całokształt relacji, w jakie wchodzi się z innymi ludźmi. W przypadku tych kobiet polega ono na tym, że ktoś ich po prostu słucha, bez oceniania i wtrącania swoich trzech groszy. Poczucie bycia wysłuchanym jest rzadkie, przez co silnie oddziałuje na człowieka i w pewnym sensie uzależnia. Justyna, powiedzmy, że jest jedną też z bohaterek, jest kobietą w naszym wieku, czyli w okolicach 30 roku życia, która odwiedzała swoją mamę na wsi, ponieważ ze wsi się już wyprowadziła i jest psycholożką. I w trakcie rozmowy z jej mamą, która miała być bohaterką tego tekstu, tak naprawdę zaczęła trochę komentować i podpytywać nas o naszą pracę, trochę ją kwestionować. I jak się dowiedziałyśmy, że Justyna jest psycholożką, to stwierdziłyśmy, że skorzystamy z tej szansy i zapytamy ją o taki moralny dylemat, który miałyśmy po pierwszym wyjeździe. Który to dylemat polegał na tym, że jedna z naszych bohaterek właśnie z pierwszego wyjazdu bardzo wiele nam zdradziła ze swojego takiego prywatnego życia i my już wtedy miałyśmy taką świadomość, że nasze zadanie, zadanie reporterek nie polega na tym, żeby być psychologiem osób, które spotykamy, że nie jesteśmy terapeutkami, że nie mamy kwalifikacji, że nie chcemy też wejść w taką rolę. Kiedy widziałyśmy, że osoba już bardzo płynie ze swoją historią, starałyśmy się zawracać bieg tej historii do takich przyziemnych rzeczy. Najczęściej przychodzą młode dziewczyny, choć zdarzają się starsze panie. Rolniczki raczej nie. Jak kto trzyma krowy, to wracając z obory wkłada ręce w chlor. Inaczej by się smród po domu ciągnął. Na wsi chyba tylko taka ma zapuszczone ręce. No dobra, to może zaczekajcie. Jak będę kończyć klientkę, to pogadamy może. Marzena mam na imię, a to pani Jola. Właśnie hybrydkę robimy. Usiądźcie z nami. Z jednej strony jest to napisane w pierwszej osobie. Mamy wciąż reportażowy styl, ale z drugiej strony mamy głosy ekspertów. Zamysł taki był już na początku, czy to też się zrodziło z jakiejś takiej potrzeby późniejszej? Zrodziło się zdecydowanie później. Zamierzeniem książki było oddanie kobietom głosów i bardzo zależało nam na utrzymaniu tej stylistyki monologu, niczym nieprzerywanego i staramy się używać ich języka. Gdybyśmy nagle dodały jakąś analizę, osoby z zewnątrz, albo my zaczęłybyśmy to analizować, zepsułoby nam to pomysł na całą strukturę książki, którą ułożyłyśmy na zasadzie takiego domina, że jedna bohaterka podejmuje jakiś temat, który rzuciła jej poprzedniczka, no i potem to sobie tak idzie i albo jedna przeczy drugiej, albo podejmuje i rozwija ten temat. I na takiej zasadzie też zdecydowałyśmy się wpleść słowa naszych ekspertów, ponieważ stwierdziłyśmy, że wiedza, którą oni nam przekazali, chciałybyśmy ją przekazać dalej, wpleść ją w strukturę tego domina, ale jednocześnie nie przytłoczyć tych głosów, które były dla nas najważniejsze, czyli głosów kobiet, które miały tak naprawdę o swoim życiu opowiadać. Dlatego też te fragmenty eksperckie, ich jest mało i one są bardzo króciutkie. Czy byłabyś w ogóle w stanie rzeczywiście tą wieś jakoś nazwać, określić? I jakkolwiek jest to potwornie nudne, być może stwierdzenie, że nie ma jednej wsi, tylko są bardzo różne wsie. Postrzegam reportaż jako coś, co niekoniecznie musi puentować tę rzeczywistość, ale wysłuchać, zapisać, rozrysowując jakieś akcenty ciekawsze. Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja, która mówiła przed chwilą, to autorki książki pod tytułem A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. A materiał przygotowała Justyna Goc. Panie Macieju, czego pan próbuje uczyć studentów? Może tak zapytam. Ważne jest dla mnie to, żeby wybierali historie, które rzeczywiście w nich żyją. Wcześniej słuchaliśmy Mariusza Szczygła i zgadzam się z nim, że kiedy wybieramy tematy, to dlatego, że one nam coś tłumaczą, jakby one jakoś pracują w nas i to się dzieje czasami świadomie, a czasami nieświadomie. I zachęcam zawsze moich studentów do tego, żeby o ile jest taka możliwość jakby życiowa, żeby odrzucali wszystkie te tematy miałkie, te, które no w nich nie żyją. To mi się wydaje istotne. To jest pewien proces. Ci studenci moi mniej więcej po dwóch, trzech miesiącach okazuje się, że są tematy, są obszary, które w nich pracują i wtedy praca nad czy to jest tekst, czy to jest jakaś inna forma dokumentalna. No to już widać w języku, w sposobie pracy nad takim tekstem. No to wygląda zupełnie inaczej. No niestety tak się dzisiaj ułożyło, że Justyna Goc, która była na spotkaniu z autorkami książki w Faktycznym Domu Kultury i przygotowała ten materiał, nie mogła być z nami w studiu. Pewnie by mogła nam powiedzieć więcej na temat tej książki, ale tak myślę, że gdyby student przyszedł do pana z takim tematem, spotkania z kobietami z mazowieckich wsi, no to w pierwszym odruchu ciężko by było powiedzieć, że to jest temat na reportaż. No absolutnie nie. To znaczy absolutnie nie uważam, że to nie jest temat na reportaż. Jestem przekonany o tym, no to jest okrągłe zdanie, ale że tematem może być wszystko. Tylko ciekawe jest to, jak bardzo się później wgłębimy, wydrążymy to w taki nawet bergmanowski sposób jakby w człowieka, prawda? W jego psychikę, w to, jak potraktujemy to, co usłyszymy i tak naprawdę tego, czego nie usłyszymy, a będziemy próbowali jakoś interpretować. Najkrócej, tematem, jestem o tym przekonany, może być wszystko. Czytałem cudowne reportaże, zdawałoby się o niczym, a były one znakomite. No, ja podobnie o tym myślę, ale też prowokacyjnie trochę mówię o tym, dlatego że no, to nie jest temat, który zwala z nóg. Tam nie kryje się za tym żadna spektakularna historia, którą na początku moglibyśmy zobaczyć. No, trzeba się dokopać do czegoś dopiero w trakcie. Pani sięgnęłaby po książkę o kobietach mazowieckich wsi? Ja zdecydowanie tak. Mi się ten temat wydawał od początku bardzo ciekawie. Usłyszałam o tej książce kilka tygodni temu i wydaje mi się, że tutaj w ogóle na takie pytanie, co jest tematem, co nie jest tematem, ja odpowiem słowami pani redaktor Janiny Jankowskiej, która w Laboratorium Reportażu uczyła nas reportażu radiowego i ona powiedziała, że nie ma tematów ważnych, nieważnych, lepszych, gorszych. Są tematy, które mnie interesują albo mnie nie interesują. I to jest dla mnie chyba wyznacznik tego już do końca moich reporterskich poczynań będzie. Dlatego, że rzeczywiście to, co jest interesujące dla reportera, zupełnie inaczej się nad tym pracuje. Ja myślę, że w to można włożyć dużo więcej serca i też rzeczywiście nawet z pozornie błahych tematów, być może nieinteresujących na pierwszy rzut oka, da się wyciągnąć absolutnie niesamowite historie. A temat akurat kobiet i wsi, kobiet na wsi, ja myślę, że to jest absolutna kopalnia bez dna. To jest morze ciekawych historii, właśnie nieodkrywanych. Jednak większość w innych obszarach, myślę, że reporteru się poruszała. To jest bardzo ciekawe. Ja jako też pochodzę z Lublina i też bardzo często od dziecka jeżdżę na lubelską z kolei wieś. I tam naprawdę za każdym rogiem czai się temat. A ja mam takie skojarzenie jeszcze z moim ulubionym reporterem, już nieżyjącym, cudownym Maciejem Szumowskim, który kiedyś prowadził taki cudowny cykl Polska z Zamiedzy. I prowadził takie nieśpieszne rozmowy z kobietami i z mężczyznami właśnie z małych wiosek i to jest trochę dopowiedzenie do tej mojej pierwszej wypowiedzi, jak wiele można uzyskać, jaki obraz można zbudować. Także poza tym podstawowym, to co mnie najbardziej interesuje w reportażu i w ogóle w twórczości, czyli zbudować tekst jakby wielopoziomowy. To znaczy, że mamy historię tą podstawową, ale ona ma jeszcze kilka poziomów. No i Szumowski był dla mnie w tym mistrzem świata. Ponieważ znam Olę Zbroję, to spodziewam się, że napisała... Jest też współautorka, wiem o tym, wspaniałą książkę. Mhm. Za moment wracamy do naszej rozmowy. Laboratorium reportażu w Trójce. W laboratorium reportażu interesuje nas badanie nowych, nieodkrytych jeszcze możliwości, które stoją przed reportażem. No i teraz z okolic mazowieckiej wsi przenosimy się do Warszawy, konkretnie do domu spotkań z historią. Tam była Anna Kołodziejczyk z mikrofonem. Kiedy to było? 21 marca spotkaliśmy się z Tadeuszem Rolkę, a konkretnie z jego wystawą Tadeusz Rolkę, fotografie warszawskie. Wtedy była otworzona ta wystawa, nadal można ją oglądać. No i w wyniku tej wizyty powstała relacja, której teraz posłuchamy. Właśnie to montaż wystawy Tadeusz Rolkę, fotografie warszawskie. Jeszcze instalowanie teraz nagrania pana Tadeusza, są nagrane wspomnienia. Julia Libera z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Jak widać, mamy bardzo dużo luster, więc trwa jeszcze montaż, zdejmowanie folii. Pan Tadeusz kończy w tym roku 90 lat. Między innymi z tej okazji organizujemy wystawę. Można ją oglądać do 6 czerwca. Pierwsza moja praca fotografa nie była pracą w mediach. Pierwszy mój pracodawca nazywał się Polskie Zakłady Fotoprzezroczy. Produkowały cykle przezroczy dla szkół zawodowych. Ja dostawałem scenariusz od faceta, który był doktorem od mączki ziemniaczanej w zakładach azotowych w Poznaniu. Więc ja jechałem na pole ziemniaczane i fotografowałem krzak ziemniaków. Potem okazuje się, że pod tym krzakiem rośnie ziemniak. I potem jechałem do fabryki, gdzie te ziemniaki były mieszane, cięte, kotłowane i z drugiej strony fabryki sypała się mączka ziemniaczana. I to były moje tematy. Głównie właśnie przemysł spożywczy. Ostatnie szlify, ostatnie zdjęcia, ale na 18 za 2 godziny. I już jak przyjdą goście, wszystko będzie piękne i czyste. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na scenę pana Tadeusza Rolkę oraz kuratorki Małgorzata Burzyńska i Anna Brzezińska. Zapraszam. W tym gronie nie muszę przedstawiać bohatera dzisiejszego wieczoru. Powiem tylko, że jest z nami jeden z najwybitniejszych fotografów w dziejach polskiej fotografii, współtwórca polskiego fotoreportażu i warszawiak, co w przypadku otwieranej dzisiaj ekspozycji jest równie ważne. Bardzo się cieszę, widząc tyle osób, ponieważ mimo, że w życiu zrobiłem bardzo dużo zdjęć do szuflady, jednak okazuje się, że wyjście tych zdjęć z szuflady budzi zainteresowanie, czego Państwo są dowodem. Anna Brzezińska. To są zdjęcia warszawskie, to znaczy fotografie, które Tadeusz Rolkę robił od końca lat 40. do końca lat 60., bo na początku lat 70. wyjechał za granicę i tam fotografował dla prasy zachodniej. Chciałyśmy wybrać 100 zdjęć, ale nam się nie udało, więc tych zdjęć jest więcej, plus okładki stolicy. Być może jeszcze coś pokażemy, zobaczymy. Na pewno będą spotkania, podczas których pokażemy jeszcze inne fotografie. Wiedziałem, że ja tam długo nie wysiedzę w tych przezroczach, i zacząłem szukać dla siebie pracy w mediach, to znaczy w tygodnikach ilustrowanych. Nawiązałem kontakt z tygodnikiem ilustrowanym pod tytułem Świat Młodych, wielonakładowe pismo, które miało chyba 300 tysięcy nakładu, i dostałem od nich temat do zrobienia, przywiozłem, wydrukowali, zapłacili i zaproponowali mi stałą współpracę. I kiedy ja wypełniłem tak zwany kwestionariusz osobowy, i tam jest punkt, czy delikwent jest karany, to ja oczywiście napisałem, że jest karany, i okazało się, że ja jestem karanym więźniem politycznym i takiego zwolnionego warunkowo nie można przyjąć do pracy w piśmie dla młodzieży. Dla tygodników ilustrowanych najważniejsza jest okładka. Dobre zdjęcie to połowa powodzenia. Podpatrzyliśmy metody pracy popularnych fotoreporterów. Tadeusz Rolke, znany czytelnikom tygodnika Stolica, stara się o zachowanie maksymalnej przypadkowości i autentyzmu zdjęć. Trudno oczywiście obejść się bez modelki, ale obiektyw uchwyci właśnie ten jeden nieprzewidziany ruch czy gest. Wcale to nie taka prosta sztuka, jakby się wielu amatorom zdawało. Małgorzata Purzyńska. No, Tadeusza znam już od kilkunastu lat. Byłam jego studentką w laboratorium reportażu na Uniwersytecie Warszawskim. Zaczęłam pracować nad jego biografią, ponieważ wybrał mnie, żebym opisała jego życie. Barwne, długie, ciekawe. Właściwie to jest prawie ostatnie stulecie naszego kraju. Poznałem niejakiego Lecha Zachorskiego, bardzo zdolnego artystę, designera, scenograf, kartunist. I Zachorski był dyrektorem artystycznym wielojęzycznego miesięcznika Polska, który wychodził w 6 językach. I Zachorski jako dyrektor artystyczny znał moje zdjęcia i zaproponował mi pracę w miesięczniku Polska, co ja przyjąłem z ogromnym aplauzem, ponieważ w ówczesnej PRL nie było lepszego pisma dla fotografa pod każdym względem. Anna Bogdziewicz. Wiele super zdjęć po prostu, niesamowitych. Oczywiście część wynika z tego, w jakich czasach były robione, prawda? Bo dzisiaj nie sfotografujemy Chruszczowa z Gomułką, a nawet nie każdy wtedy mógł. No, ale jeżeli się pracowało w piśmie Polska, to się mogło. Ja tutaj chciałam forsować i wybierać zdjęcia, za którymi kryje się jakaś historia. I część takich zdjęć jest. Są nie tylko zdjęcia, które były wybierane dla tygodnika Stolica, czy też na zlecenie wykonywane, ale są też zdjęcia bardziej prywatne. Na przykład to słynne zdjęcie Eustachii Matylda, jak powiedział Tadeusz, to jest zdjęcie jego przyjaciela i jego dziewczyny, a stało się ikoną lat 60. Jacek Dobrowolski. Fantastyczne zdjęcie Eustachego Kosakowskiego z Matyldą Fischer, on ze skuterem. Pani, to były pierwsze skutery w Polsce. Lambretty, Wespy, i to był największy szyk, wieść damę na skuterze. Ja wtedy byłem dzieckiem i tylko podziwiałem te skutery, bo nie mogłem na nich jeździć. Na wystawie jest odnaleziony aparat, pierwszy aparat Tadeusza, więc po prostu przed gablotką można się nabożnie przyglądać temuż małemu cacku, które się nazywa... Zeiss Icon Box Tanger. O właśnie. Baby Box. Yeah, baby. Baby Box. M to jest żarówka, X to jest flash. A V, zielony? To jest za skomplikowane. Jeszcze na tym etapie. Ty musisz się skupić na obrazie, a nie na technice. Jak mnie ktoś przynosi cykl zdjęć, ja staram się wybrać z nich coś wspólnego. Bo przynosisz mi też takie zdjęcie. A ja chcę troszkę ciebie gdzieś sklasyfikować, czym ty się zainteresowałeś? Dlaczego sfotografowałeś samochód? Dlaczego tego typu sytuacje? O czym ona opowiada? Co chcesz wyrazić przez tą fotografię? To wszystko jest dla nas ważne i musisz to wiedzieć. Natomiast ja nie wiem, czego państwo oczekują ode mnie, stojąc wobec tylu moich fotografii, które same w sobie opowiadają również o mnie. Chodzi o to, że to zdjęcia Tadeusza Rolkę, nie? To wystarczy. Trzeba koniecznie obejrzeć. Wystarczy spojrzeć i wiadomo, że to są jego zdjęcia. Różnorodność od zwykłych historii, zwykłych ludzi poprzez na przykład modę. Właśnie rozmawiałyśmy o tym, że tutaj można zobaczyć jednak trochę inne prace niż przy poprzednich wystawach. Moją uwagę przykuło zdjęcie mężczyzny, który jest topless w pracowni malarskiej. Mnie się wydaje, że to przesłanie jest jasne. Jest, że jest to dla mnie kawał życia tego miasta. Natomiast jaki jest udział, że ja to ostemplowałem, to jest temat dla kogoś, kto pisze o fotografii, kto analizuje fotografię XX i XXI wieku, kto porównuje z innymi twórcami, kto porównuje z tym, co się dzieje na świecie. Cóż ja mogę państwu dodać? Wyjechałem z Polski w roku 70, ponieważ stwierdziłem, że ten ustrój, ten system jest nie do wytrzymania. Pierw była olbrzymia kampania antyżydowska, potem była pomoc, bratnia pomoc Czechosłowacji. Ja powiedziałem, że w tym reżimie nie można wytrzymać i udało mi się w końcu w 70 roku z Polski wyjechać. Gdybyśmy mogli z panem zwiedzić fragment tej wystawy. No, to jest najważniejsze zdjęcie. Na nim jest fragment mojej wystawy w Żydowskim Instytucie Historycznym w 2003 roku w Warszawie. Te w twarze na szarpach to są reprodukcje portretów Żydów z archiwum Żichu. To jest temat pod tytułem Tu byliśmy, który jest moim najważniejszym tematem życia. Jest to temat związany z Holokaustem. Ja któregoś dnia przeczytałem książkę Martina Bubera pod tytułem Opowieści Hasydów i zafascynowałem się tymi ludźmi, ich filozofią, ich religijnością, ich mentalnością, ich wiedzą, ich humorem i postanowiłem jechać w miejsca, które były centrami Hasydów. I zacząłem fotografować ich miejsca jeszcze, jak mogły wyglądać do czasów Holokaustu. Potem tą formułę rozszerzyłem nie tylko Hasydów, ale wszystkich Żydów. I postanowiłem robić dokumentację tych miejsc, gdzie były duże skupiska żydowskie. To jest zdjęcie z mojej pierwszej wystawy, ponieważ po kilku latach pracy ja poszedłem z tymi zdjęciami do Żydowskiego Instytutu Historycznego i pokazałem je profesorowi Tychowi, dyrektorowi ówczesnemu. I profesor Tych powiedział, robimy wystawę. Rakesh, I'm from India. I know only New Warsaw City, but when I look at these photos, I can feel like, okay, this city has grown more and more. Ocalił starą Warszawę. To, co odbudowaliśmy, to, co zmieniliśmy, to wszystko jest, no, jak teraz patrzymy i na te miejsca, które porównujemy ze zdjęciami, to, co teraz widzimy, jest to zupełnie inne miejsca. Izby wytrzeźwień, miejsca, gdzie tam jest izba wytrzeźwień, w ogóle człowiek się zastanawia, gdzie ona tam mogła być. Tadeuszowi Rolkę dziękuję przede wszystkim za jego miłość do fotografii, talent i pasję. I dziękuję za to, że mi zaufał, oddając w moje ręce, a właściwie oczy, tę swoją największą miłość, fotografię. Fotograf nie oddaje takiej odbiski nikomu. to się wyrzuca do śmieci, albo jest to wglądówka do archiwum, że coś takiego zrobiłeś kiedyś. A nie możesz tego podpisać. Mam rację? Kiedy byłem wykładowcą, powtarzałem studentom chętnie o fotografii potrzebnej, o fotografii niepotrzebnej, żeby starali się fotografować rzeczy niepotrzebne, to znaczy niepotrzebne dla innych, ale potrzebne dla siebie, ponieważ fotografowanie rzeczy niepotrzebnych daje pełną wolność twórcy. Zdążyłyśmy dopiero zobaczyć jakiś mały ułamek, bo przepychamy się przy tym tłumie ludzi. Chyba przyjdę sobie obejrzeć ją na spokojnie, bo tu się nie da. Jaka Warszawa jest na moich zdjęciach, to ja zapraszam słuchaczy, aby ją obejrzeli. To Tadeusz Rolke, który, jak słyszeli Państwo, obchodzi w tym roku 90. urodziny. No szczęśliwie jest z nami autorka tej relacji, Anna Kołodziejczyk, więc może nam jeszcze coś dopowie. Nie ma niestety wśród nas Waldemara Zdrojewskiego, czyli specjalisty od fotografii, który mógłby nam pewnie powiedzieć dużo więcej na temat dorobku Tadeusza Rolke. No ale nawet my, którzy na fotografii słabo się znamy, usłyszeliśmy, ile możliwych do pociągnięcia wątków, tematów w tej opowieści, w tej historii życia Tadeusza Rolke pojawiło się. Na przykład świat młodych, do którego próbował się dostać do pracy i go nie przyjęli. To był wątek, który rzeczywiście zaciekawił mnie najbardziej. Istnieje prawdopodobieństwo, że człowiekiem, który decydował o tym, czy przyjąć do pracy Tadeusza Rolkę, był bohater mojej książki o niewidzialnej ręce, Maciej Zimiński, który w tamtych czasach pełnił funkcję sekretarza redakcji Świata Młodych. To było pismo harcerskie, a on był harcerzem. To było pismo harcerskie, ale tak naprawdę to było pismo dla młodzieży, dla tak zwanych dzieci starszych. I Maciej Zimiński, Janusz Domagalik, Wanda Chotomska i wielu, wielu innych dziennikarzy proponowali młodym ludziom rozrywki. Dziś z perspektywy czasu, jak na nie patrzymy, to trudno uwierzyć w to, że tak wiele wymagano od tych dzieciaków. Dzieci budowały bazy, bazy budowały na strychach, w piwnicach. Żeby zbudować taką bazę, musiały na przykład pociągnąć prąd. No, dajmy dzisiaj 13-latkowi do pociągnięcia kable, tak, żeby oświetlić jakieś ciemne pomieszczenie. No, nie do pomyślenia. Dzieci budowały peryskopy z deszczułek, mostki, obwoźne kina, zbierały części rowerowe i montowały rowery, żeby później nie sprzedawać, rozdawać je ludziom. Mhm. I do tego wszystkiego właśnie zachęcał Maciej Zimiński i cała redakcja Świata Młodych. Świat Młodych też jakoś był zaangażowany w akcję Niewidzialnej Ręki? No w Świecie Młodych Niewidzialna Ręka się zaczęła w sierpniu 57 roku. Czyli zanim telewizja? Tak, tak. Dyskutowano problem taki band podwórkowych. I dziennikarze Świata Młodych zauważyli, że dzieci są pozostawione same sobie, że z tego biorą się przeróżne tragedie. No, skaczą po dachach, zdarzały się przypadki śmiertelne. No i trzeba było im podpowiedzieć jakieś zajęcie. I stąd najpierw była taka wyprawa Tysiąca Przygód, która była poprzedniczką Niewidzialnej Ręki. Dzieci otrzymywały zadania i te zadania miały wykonywać. Na przykład wzruszające dla mnie było, jak miały mierzyć odległości między wsiami, bo w latach 50. źle odmierzono odległości w wielu, wielu miejscowościach. To znaczy pomiędzy miejscowością A a B, powiedzmy, była odległość 3,5 kilometra, a w a na tabliczce na przykład mogło widnieć 2,7. I dzieci naprawdę to skrupulatnie mierzyły. I dzięki temu no, setki takich miejsc zostało właśnie skorygowanych. Znaczy ja dobrze pamiętam, że komiks Tytus, Romek i Atomek też był publikowany w Świecie Młodych. A też, tak, oczywiście Papcio Chmiel też w roku 57 ogłosił pierwszy odcinek komiksu o Tytusie, Romku i Atomku. No tak, kolejna kopalnia tematów, no ale wracając do bohatera relacji Tadeusza Rolkę, ta wystawa jeszcze jest czynna, można ją obejrzeć. Tak i koniecznie należy ją obejrzeć, to też jest kopalnia tematów. Jak podkreślają też w tym materiale ci, którzy oglądali ją podczas otwarcia, to jest bardzo różnorodna wystawa. Niektórzy narzekali, że być może również przeładowana wręcz tematami. To jest Warszawa na przestrzeni bardzo wielu lat, widzimy tam jeszcze ruiny, ale na przykład ruiny, które są tłem dla pięknych modelek mody polskiej, więc tak naprawdę jest to miks tematów. Przez dziesięciolecia można zobaczyć dawne izby wytrzeźwień, cud na Nowolipkach, no takie naprawdę i tematycznie, i jeżeli chodzi o geografię tutaj, topografię miasta, bardzo zróżnicowane obrazki, także polityczne, bo z czasopisma Polska pochodzące zdjęcia Tadeusza Rolkę dotyczące takiego życia publicznego, no naprawdę rzeczywiście, no historia fotografii, ale też historia kraju, historia społeczeństwa, więc wszystkich Państwa naprawdę zapraszam, byłam tam kilka razy, pan redaktor zdaje się jeszcze nie, więc ja chętnie oprowadzę, a Państwa naprawdę zapraszam, można zobaczyć Warszawę, jakiej no już nie znamy, nie poznamy, a ocalała. No a skoro o fotografiach mowa, no to leży przed nami zdjęcie zrobione przez panią Annę Kołodziejczyk, przywiezione z Teheranu, bo pani Ania była niedawno w Teheranie na festiwalu. To był festiwal radiowy czy telewizyjny, bo tu mamy wprawdzie gazetkę festiwalową, ale ona jest napisana po persku, więc nie mogę się doczytać. To koniecznie trzeba nadrobić, bo piękny język, tak. Rzeczywiście pod koniec kwietnia w Teheranie odbył się Międzynarodowy Festiwal Radiowy, więc miałam przyjemność uczestniczyć w nim i poznać no, zupełnie inny świat. Nie tylko kultura kraju Teheran móc obejrzeć, ale zobaczyć zupełnie inną kulturę organizacji radia, poznać ludzi robiących różnego rodzaju audycje radiowe z całego świata, no zupełnie inna bajka. Mhm. Ale konsola jak tutaj zupełnie, prawda? No sprzęt kosmiczny zupełnie na tym zdjęciu, chociaż obsługa w dziwnym ubranku. Ja mniej się może znam na sprzęcie, ale towarzyszył nam również podczas tych wizyt w Radiu Teheran specjalista od techniki w Radiu Belgijskim i powiedział, że to jest znakomity sprzęt, najlepszej jakości. Rzeczywiście tutaj Państwo tego nie widzicie, ale większość osób realizujących audycje w Radiu Teherańskim to są kobiety. No i oczywiście ubrane zgodnie z zasadami islamu. Tych kobiet jest bardzo wiele, więc to też takie może zaskoczenie dla tych, którzy mniej znają tę kulturę. Naprawdę dużo pań pracuje w tym radiu, no ale tak, chodzą ubrane zgodnie z zasadami religii islamskiej. Przeskakujemy z tematu na temat, jak Państwo słyszą, ale to jeszcze nie koniec. Proszę nas słuchać w dalszym ciągu. Laboratorium reportażu w Trójce. W laboratorium reportażu interesuje nas, w jakim miejscu jest sztuka faktu. Co to oznacza i co w związku z tym należy zrobić? To oczywiście Marek Miller, którego nie ma dzisiaj z nami. Pozdrawiamy go, być może nas słucha, ale jeszcze się odezwie w dzisiejszej audycji. Natomiast teraz przenosimy się do innego działu reportażowego. Martyna Wojciechowska rozmawiała z młodym reżyserem, który właśnie niedawno przygotował swój film. Proszę posłuchać. Sala druga, zapraszam. I sala druga, zapraszam. Sala druga, zapraszam. Sala druga, zapraszam. Dziękuję. Film na zlecenie to twój debiut dokumentalny i powiedz, skąd to się wzięło, dlaczego taki temat? Poszedłem do szkoły Wajdy właśnie z takim nastawieniem, że chciałbym zrobić film o młodych ludziach, którzy starają się odnaleźć na rynku pracy. Wydaje mi się, że ten film jest jednak doświadczeniem młodych osób, znaczy milenialsów, w którym też jestem. Jest właśnie tym doświadczeniem XXI wieku. I tak jak dla starszych osób, wydaje mi się, że jest to ciekawa obserwacja i film po prostu o młodej osobie, która wkracza w dorosłość i stara się w niej odnaleźć. Tak, dla młodych osób jest to jakby dokumentacja pewnego dosyć ciężkiego okresu w ich życiu, z którym każdy musi się zmierzyć. Ja sobie robię przerwę. Wpisuję w CV tylko to, że jestem licencjuszem, wiesz, socjologii i tyle. Chcę zobaczyć, jaką dostanę pracę jako socjolog. Tak, przed zobaczymy. Moim zdaniem gówniany pomysł. Stałeś się bohaterem tego dokumentu. Ile prac podjąłeś, w jakim czasie? Podjąłem prac 6, albo nawet 7, tak, 7, natomiast do filmu weszło tylko parę. Byłem kucharzem, byłem bileterem, pracowałem na stanowisku call center na telefonie, pracowałem za barem, a jeszcze sprzątałem ulicę przez pewien czas. W każdym miejscu byłem około miesiąca albo półtora. Mniej więcej tyle czasu, ile jakby zajęło mi, żeby tam znaleźć jakichś bohaterów i ich jakoś tam poznać i otworzyć. Może się pojawić ten zarzut, że właściwie podejmowałeś pracę, no te takie najmniej wymagające. Jak aplikowałem na te miejsca pracy, to w moim CV miał tylko licencjat socjologii. To jest to właśnie rzeczywistość, pewna prawda, że